Şimdi sıla cümlelerinden örnekler verilecektir. Belirlilik takısı alan sözcükten sonraki ki zamirine dikkat edin. Dinleyeceğiniz ilk örnekte bu zamirden almayan ve bir sayı sıfatı ile nitelenen belirsiz bir isim vardır. Elektrikli aletler üreten fabrikada çalışan bir adama rastladım. قابلت رجلا يعمل في مصنع الأجهزة الكهربائية. Dün ziyaret ettiğim arkadaşım Tunus'ta yaşıyor. الصديق الذي زرته أمس يسكن في تونس. Burada arabası olan subay kahvede oturuyor. الضابط الذي سيارته هناك جالس في المقهى. Yeni aldığım takım elbise Çin malıdır. البدلة الجديدة التي اشتريتها مصنوعة في الصين.